Kaderinin önü bulgur kazanı, oğlan kazanı. Herkes sever okuyanı, yazanı, oğlan yazanı. Herkes sever okuyanı, yazanı, oğlan yazanı. Kimse sevmez meyhanede gezen, kimse sevmez meyhanede gezeni, oğlan gezeni. Armut dalda kız bahçede sallanır, oğlan sallanır. Yere düşer şekerlenir, ballanır, oğlan ballanır. Armut dalda kız bahçede sallanır, düşer şekerlenir, ballanır, oğlan şakır gider dilleri, oğlan dilleri. Bülbül gibi şakır gider dilleri, oğlan dilleri. Armut dalda kız bahçede sallanır, oğlan sallanır. Yere düşer şekerler,